w TVP1. Barbara, jakie my mamy plany na święta? No jakie, Marianno? Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Jest odpowiedź Unii Europejskiej na amerykańskie cła na stal i aluminium. Szymon Hołownia wygrał proces wyborczy ze Sławomirem Mentzenem. Przez dzieci do rodziców od maja w bilansie sześciolatka będą wykonywane bezpłatnie lipidogramy. Kraje Unii Europejskiej zdecydowały o nałożeniu ceł odwetowych na Stany Zjednoczone. Chodzi o stal i aluminium. Ponad 1700 amerykańskich produktów ma być obłożonych 25% cłami, a na prawie 50 produktów mają być nałożone cła 10%. Potwierdziły się zatem informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia, że unijny odwet został złagodzony do wartości około 20 miliardów euro. Początkowo mówiło się, że będzie to 22,5 miliarda euro. Cła uderzają w ikoniczne produkty z USA, także w większości w te ze Stanów, które głosowały na Donalda Trumpa. A zatem na liście są na przykład motocykle, dżinsy, ciężarówki, części samochodowe, jachty, ubrania, w tym odzież sportowa, papierosy i tytoń, drewno, różne gatunki mięsa, soki owocowe, orzechy i migdały, soja czy lody. Na liście nie ma amerykańskiej whisky. O jej wykreślenie zabiegały Francja, Hiszpania i Włochy, które są głównymi eksporterami napojów alkoholowych do USA i obawiały się, że prezydent Trump spełni groźby i nałoży 200% cła na europejskie alkohole. Unia na razie reaguje tylko na amerykańskie cła na stal i aluminium. Nie spieszy się natomiast z reakcją na cła na samochody i tak zwane wzajemne, ogłoszone w ubiegłym tygodniu. Cały czas bowiem liczy na negocjacje z USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A również Chiny podnoszą cła odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych o 50%, czyli do 84%. Decyzja zacznie obowiązywać od jutra. Wcześniej Donald Trump podwyższył cła Chinom do 104%. Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde wzywa Unię Europejską do uniezależnienia się od zagranicznych platform płatniczych. W ubiegłym roku w Europie zrealizowano blisko 70 miliardów transakcji kartami płatniczymi lub telefonami komórkowymi. Kluczowe systemy jak Visa czy Mastercard znajdują się w rękach amerykańskich korporacji i te korporacje zarabiają na prowizjach od płatności, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii. Apple Pay czy Google Pay, płatność telefonem, kartą, każda z tych płatności zawsze oznacza, że jakiś drobny ułamek tej płatności ucieka z naszych lokalnych społeczności, z naszych miast, z naszych krajów. 16 dużych europejskich banków zawiązało inicjatywę Vero, która ma konkurować z Mastercardem czy Visą, a rozszerzyć swoją działalność planuje także polski system BRIK. Szymon Hołownia wygrał proces wyborczy ze Sławomirem Mentzenem. Sąd nakazał liderowi Konfederacji sprostowanie wypowiedzi, w której zarzucił marszałkowi Hołowni, że zaprosił do Sejmu nielegalnych migrantów. Chodziło o wigilię dla osób w kryzysie. Sąd uznał, że Sławomir Mentzen rozpowszechniał nieprawdziwe informacje. Do Sejmu zaproszono imigrantów, a nie nielegalnych uchodźców, mówiła sędzia Ewa Ligoń-Krawczyk. Kandydat na prezydenta chciał rozpropagować, że Sejm jest otwartą instytucją również na osoby z marginesu i w tym były również osoby, które były imigrantami, no to trudno tak naprawdę bagatelizować taką sytuację i że jacyś kandydaci uzurpują sobie prawo do tego, żeby nazywać to, że to były osoby, które nielegalnie przepływały na terenie kraju i jako te osoby nielegalne, czyli tak naprawdę przestępcy, są zapraszani do instytucji państwowych. Na Sławomir Mentzen ma 24 godziny, by odwołać się od wyroku do sądu apelacyjnego. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał zamieścić sprostowanie w swoich mediach społecznościowych. Do 113 wzrosła liczba ofiar zawalenia się dachu klubu nocnego w stolicy Dominikany. Ponad 150 osób jest rannych. Ekipy ratunkowe nadal szukają pod gruzami ocalałych, mówi Juan Manuel Mendez z Centrum Operacji Kryzysowych. Dokładna liczba osób przebywających w klubie w momencie zawalenia się dachu pozostaje nieznana. Będziemy kontynuować poszukiwania. Mam nadzieję, że jeśli Bóg pozwoli, pod gruzami nadal są żywi ludzie. Do tragedii doszło podczas koncertu popularnego dominikańskiego piosenkarza Rubiego Pereza. Na imprezie bawili się m.in. politycy, sportowcy i znane osobistości Dominikany. Od maja dzieci w bilansie sześciolatka będą miały wykonany bezpłatnie lipidogram. Badanie to określa poziom cholesterolu we krwi, który ma wpływ na rozwój chorób krążenia. Wykrycie podwyższonego cholesterolu u dzieci świadczy o hipercholesterolemii rodzinnej. To jest choroba dziedziczna, więc jeden z rodziców na pewno jest chory, mówi profesor Małgorzata Myśliwiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wobec tego w relatywnie młodym wieku wykrywamy również tą chorobę w wieku 40 właśnie lat, jeszcze przed incydentem sercowo-naczyniowym, i włączenie leczenia powoduje, że wydłużamy czas życia rodziców, a często też i dziadków. Według szacunków zaburzenia lipidowe ma 60% dorosłych Polaków. To najczęstszy czynnik ryzyka chorób układu krążenia w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 16:00, czas na sport w Trójce. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ligi Mistrzów tej piłkarskiej dzisiaj ciąg dalszy. Wczoraj, przypomnę, Arsenal zlał Real 3-0, a Inter w Monachium ograł Bayern 2-1. Tym razem w pierwszych meczach ćwierćfinałowych zmierzą się w Paryżu Paris Saint-Germain z Aston Villą oraz Barcelona z Borussią Dortmund. W drużynie Dortmundczyków grał swego czasu Robert Lewandowski. Nie gorzej rywali zna niemiecki trener Dumy Katalonii. Hansi Flick dużo dobrego powiedział o Borussii przed dzisiejszym meczem, m.in. o dużej liczbie goli BVB w ostatnich meczach, o szybko grającej drużynie z dobrymi napastnikami. Frankfurt Allgemeine opisuje kolejny wariant tiki-taki, który w Barcelonie skutecznie realizuje niemiecki szkoleniowiec. Technika i tempo przynoszą efekty, wskazuje gazeta, której dziennikarze nadzieje dla Borussii widzą w dużej liczbie traconych przez Katalończyków goli. Niko Kovac o rywalu, ale jednocześnie dobrym znajomym, też mówi z szacunkiem. Hansi i ja znamy się i szanujemy, mamy dobre relacje, wiem, jaki futbol grają jego drużyny, on wie, jak ja ustawiam zespół. Wielkich zaskoczeń nie jesteśmy w stanie dla siebie zorganizować, zapowiedział szkoleniowiec Borussii. Niko Kovac przyznaje, że większą wagę przykłada do szokującej wiadomości o półrocznej przerwie w grze Nico Schlotterbecka. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Początek obu dzisiejszych spotkań o 21:00. Polscy kibice myślami wybiegają zapewne już do jutrzejszych meczów w Lidze Konferencji, gdzie o półfinał walczyć będą Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Legioniści podejmą przy łazienkowskiej Chelsea, nie zagrają kontuzjowani Bartosz Kapustka i Mark Gual, a Jagiellonia zagra na wyjeździe z Realem Betisem Sevilla. W tenisie grają w Monte Carlo. Andrzej Rubliow odprawił z kwitkiem Gaela Monfilsa. Wynik 6-4, 7-6. Nie bez trudu, bo w trzech setach do kolejnej rundy awansował Carlos Alcaraz. Hiszpan pierwszego seta z Argentyńczykiem Cerundolo przegrał do 3, ale w kolejnych wygrał do 0 i do 1. Włoch Musetti wyeliminował Czecha Lecheczkę. Więcej polskich akcentów jutro w Radomiu, gdzie reprezentacja tenisistek zagra w turnieju kwalifikacyjnym BDG King Cup. W pierwszym spotkaniu grupy E rywalkami Polek będą Szwajcarki, a w piątek Ukrainki. Sport w Trójce wraca za godzinę. Lód na drogach i chodnikach, śnieg, silny wiatr i przymrozki. W górach spadnie nawet 20 cm śniegu. Taka noc i jutrzejszy poranek, ale szukajmy pozytywów. Może na wyprzedażach kupili Państwo wspaniałe ciepłe ubrania i teraz mogą je nosić zamiast czekać na przyszłą zimę? Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 9 kwietnia, 8,5 minuty po godzinie 16. Popołudniowa ekipa, zapraszamy do Trójki już na stanowiskach. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i przed mikrofonem Aneta Aftoniuk. Zaczynamy. Dziś dzień gołębia. Mówimy Państwu o tym, zapraszamy do trójki, ale nie będziemy sprawdzać, co słychać na starówkach. Na pewno za to powiemy dziś w audycji o tym, że im bliżej wyborów, tym gęściejsza atmosfera wśród kandydatów. Konkurs na marsze już był, teraz jest gra w debaty. Kto z kim może, kto z kim nie chce, kto chce argumentów, kto chce emocji. Kiedyś też tak było. Dziękujemy serdecznie za udział w debacie. Polakom, że jednak dzisiaj rozstaniemy się w sposób lepszy, aniżeli w niedzielę. To pan rozpoczął niekulturalnie, a dobrze, że pan się zdecydował. Pan zawsze ma wytłumaczenie dla siebie, a ja jestem bardziej samokrytyczny, więc gotów jestem przyjąć. Pan wszedł tak jak do obory, a niby ani ma ani kukuryków w tamtym. Nie, pan mnie nie słyszał. Pamiętają państwo tamtą starą debatę? A przy okazji, czy pamiętają państwo tę pierwszą w wolnej Polsce debatę kandydatów na prezydenta Lecha Wałęsy z Aleksandrem Kwaśniewskim i następujący po niej, pierwszy w naszej historii soundbite z tej debaty. Taki on był. Ani be, ani me, ani kukuryku, lew się tak wyraził, problemów bez liku. Ja czekam na soundbite z debaty kandydata Nawrockiego z kandydatem Trzaskowskim, a to oczywiście niezapomniany Bohdan Smoleń. O czym jeszcze dzisiaj zapraszamy do trójki? O świętach, bo one już za chwilę i zastanawiamy się, czy państwo liczą, ile przyjdzie na nie wydać. Policzymy razem. My generalnie szastami pieniędzmi nie liczymy ich, bo mamy ich dużo. Tylko pozazdrościć. A szanowni, jaki budżet przygotowali na święta? 22 i 7 trójek. I robimy tak. Państwo dzwonią, a my gramy. Year of the Snake, nasza piosenka dnia. Można się zasłuchać, przyznają państwo. Ale teraz temat znacznie szybszy, który może też pobudzić nieco ciśnienie. Są szybsze i mogą łatwiej przedrzeć się przez korki. I już sobie wyobrażam, co państwo mają na myśli, ale tym razem chodzi nam o motoambulanse, czyli motocykle jako karetki, które staną się samodzielnymi jednostkami ratownictwa medycznego. Zmiany w przepisach były dziś rozpatrywane w Senacie. Niestety przy tej okazji nikt nie zwrócił uwagi na to, że to nowa jednostka uprzywilejowana na drodze. A jak alarmują eksperci, w Polsce szkolenia i egzaminy dla prowadzących karetki, wozy strażackie czy policyjne radiowozy są fikcją. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Motoambulanse można już spotkać na naszych drogach. Jest to pełnoprawna karetka zarejestrowana w pełni w systemie. Wojciech Szczygielski z Fundacji Jednym Śladem. Posiada sygnał uprzywilejowany zarówno świetlne, jak i dźwiękowe. Ma również wyposażenie w systemie R1, czyli jest to dokładnie podstawowe wyposażenie, które jest w takiej samej karetce samochodowej. Jedyna różnica, nie posiadamy tylko wyłącznie noszy. Obecnie tego typu motoambulanse są ściśle powiązane ze zwykłymi karetkami. Jedziemy razem po prostu z karetką, do której jesteśmy przypisani na zdarzenie, do stanu zagrożenia życia i razem udzielamy fachowej pomocy. Łukasz Szymaniuk, ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Z tym, że właśnie ratownik na motoambulansie jest szybciej, później dołącza do niego załoga karetki. Niestety ratownik na motorze nie może działać samodzielnie. Prawo na to nie pozwala i to ma się właśnie zmienić. Motoambulans stanie się samodzielnym bytem. Jest to nowa jednostka. Wiceminister zdrowia Marek Kos. Jednostka, która wejdzie do systemu, co jest szalenie istotne, dlatego że teraz będą zakontraktowane odrębnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, no i będzie ich wielokrotnie więcej. A jak mówią fachowcy, to dobra zmiana. Karetka samochodowa, czy to wioząca krew, czy to dojeżdżająca do poszkodowanego do jakiegoś zdarzenia, dojeżdża według naszych wyliczeń dwukrotnie dłużej niż karetka motocyklowa. Czy jesteśmy dużo szybsi na miejscu zdarzenia, czyli możemy udzielić temu poszkodowanemu dużo szybciej pomocy i jesteśmy tam pierwsi. Jest jednak jedno ale. Ci kierowcy nie są dobrze szkoleni. Zwraca uwagę Łukasz Zboralski z redakcji BRD24 i wcale nie ma na myśli kwalifikacji medycznych. Chodzi o umiejętności prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego. Dzisiaj taką tak zwaną wkładkę, czyli zezwolenie na to, żeby jeździć pojazdem uprzywilejowanym, zdobywa się na kursie, który trwa krótko i odbywa się tylko na placu. I coś w tym jest. Sami zainteresowani też to przyznają. Nie sprawdzając umiejętności danego kierującego niestety. Moje doświadczenie z Wielkiej Brytanii, kurs na pojazdy uprzywilejowane trwał 4 tygodnie. No i tutaj z każdym tygodniem po prostu się zdobywało nowe umiejętności krok po kroku. Dlatego wraz ze zmianą prawa powinny iść też zmiany w sposobie szkolenia. Na ten moment ratownicy są bowiem zdani na siebie. Też trzeba mieć świadomość tego, że my nie posiadamy licencji na łamanie przepisów za wszelką cenę, ponieważ przy każdym zdarzeniu, jeżeli my popełnimy jakiś błąd i będzie nasza wina, że tak powiem, jeżeli chodzi o dane zdarzenie, to również ponosimy odpowiedzialność karną. Wielu kierowców karetek i prowadzących motoambulanse organizuje szkolenia we własnym zakresie i doskonali umiejętności, ale nie jest to niestety obowiązkowe ani powszechne. Być może z tego też wynika plaga wypadków z udziałem, a niejednokrotnie także z winy prowadzących pojazdy uprzywilejowane. Super gracie, bardzo fajnie, jest pięknie, trzymać i tak dalej. Jak psy, ale ranem wybierzemy rany. autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Dobry wieczór, witam. W studiu przy Myśliwieckiej znów pojawił się twórca listy przebojów programu trzeciego, Marek Niedźwiecki. Pojechałem po kilku miesiącach na pierwsze wakacje. Po godzinie 19 spacerowałem po mieście, specjalnie to zrobiłem, i ze wszystkich okien docierała lista. Ja chyba wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to jest tak bardzo popularna audycja. Audycja Ludzie i rozmowa Michała Nogasia z Markiem Niedźwieckim do odsłuchania na stronie i w podcastach Trójki. Audycja Ludzie. Ciekawe postacie i opowieści z życia. Na antenie w poniedziałki i środy po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Programy parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1. Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej, niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. W wydarzeniach 18.50. Relokacja wojsk z Jasionki. Co oznacza dla naszego bezpieczeństwa? Oglądaj dzisiaj 18.50. Polsat. Siła wiarygodności. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawimy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Umów się na wizytę na www.autoglas.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Debata w Końskich. Tam właśnie wygrywa się wybory. Całowanie w tyłek. Nowy wymiar dyplomacji Donalda Trumpa. W światowej czołówce. Tysięczny przeszczep wątroby w Centrum Zdrowia Dziecka. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego sportowego, to... Gdy czegoś łatwego do parkowania, to... A jak czegoś w automacie, to... Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Hyundai Tucson od 1470 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drozd. Decyzję o nałożeniu przez Unię Europejską ceł na Stany Zjednoczone w odwecie za taryfy na stal i aluminium poparły wszystkie kraje członkowskie poza jednym. Przeciwko były Węgry. Stawki w wysokości do 25% obejmą amerykańskie towary o wartości 22 miliardów euro. Część ceł zacznie obowiązywać od połowy kwietnia. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i premier Japonii Shigeru Ishiba zgodzili się zacieśniać współpracę w zakresie przemysłu obronnego. Rutte zwrócił uwagę na zagrożenia dla bezpieczeństwa wywołane wojną Rosji przeciwko Ukrainie i działaniami Chin w regionie Indo-Pacyfiku. Ishiba z kolei mówił, że silniejsze NATO przyniesie Japonii ogromne korzyści. Greenpeace, Polska i Słowacja rozpoczęły kampanię przeciw decyzji słowackiego rządu o odstrzale 350 niedźwiedzi. Organizacje zbierają podpisy pod listem otwartym do premiera Roberta Fico oraz unijnej komisarz do spraw środowiska, apelując o wstrzymanie planu. W liście otwartym Greenpeace określa plan jako zbyt uproszczone, doraźne działanie, które ignoruje dowody naukowe. Organizacja podkreśla, że choć rośnie liczba zgłoszeń o obecności niedźwiedzi w pobliżu ludzkich osiedli, to bezpieczeństwo ludzi powinno być zapewniane poprzez strategie oparte na wiedzy, a nie polityczny populizm. A teraz ekonomia w trójce. Marcin Jagiełowicz już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak słyszeliśmy w serwisie, jest odpowiedź Unii Europejskiej na amerykańskie cła na stal i aluminium ze Starego Kontynentu. Ponad 1700 amerykańskich produktów ma być obłożonych 25% cłami. Na prawie 50 mają być nałożone cła 10%. Na taryfy dotyczące sektora motoryzacyjnego na razie Komisja Europejska nie reaguje, licząc w tej kwestii na negocjacje. Także dzisiaj chiński rząd zatwierdził podniesienie ceł odwetowych na towary importowane z USA z 34% do 84%, a to z kolei jest reakcja na podniesienie ceł na kraj środka przez Biały Dom do aż 104%. Branża moto w Polsce musi szukać nowych rynków zbytu. To z kolei komentarz wiceministra klimatu i środowiska Miłosza Motyki po wczorajszym spotkaniu w KPRM z przedstawicielami branży motoryzacyjnej. Chodzi o Azję, chodzi też o może kraje Ameryki Południowej. O tym była mowa też na spotkaniu. Ja też rozmawiałem z przedstawicielami branży w ciągu ostatnich tygodni, którzy zwracali też uwagę na to, że przede wszystkim branża dzisiaj nie powinna być nadmiernie obciążana, chociażby z punktu widzenia energii, bo zaraz mogą się pojawić inne obostrzenia. Przypomnijmy, przemysł samochodowy odpowiada w Polsce za 8% PKB i zatrudnia 400 tysięcy osób. Pod względem obrotów to drugi największy sektor polskiej gospodarki. Dopłaty do kredytów hipotecznych trafiły do wykazu prac rządu. Program Pierwsze Klucze, który powstał w Ministerstwie Rozwoju, zakłada m.in. dopłaty do zakupu mieszkania czy domu z drugiej ręki do 121 rat kredytów hipotecznych. Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia wystawy Światowej Expo w Osace. Start już w najbliższą niedzielę. Organizatorzy spodziewają się prawie 30 milionów gości. Do tej pory sprzedano 7,5 miliona biletów. Jest to największa kulturalno-gospodarcza impreza na świecie. Weźmie w niej udział 161 państw. Będzie też oczywiście polski pawilon. I co ciekawe, redakcja New York Timesa umieściła go wśród 25 rzeczy, które naprawdę warto zobaczyć na światowej wystawie. Ta potrwa do 13 października. Dzisiaj kolejny dzień spadków na giełdach. Nieco odrobiły niektóre giełdy azjatyckie, na plusie też technologiczny Nasdaq, to w Stanach Zjednoczonych, ale to są wyjątki. WIG20 teraz ponad 2% pod kreską. A złoto dzisiaj leży na deskach. W ostatnich dniach z naszej waluty wyparowały wszystkie zyski z całego kwartału. Za franka płacimy już 4,64, za euro prawie 4,30, za dolara 3,89, funt kosztuje 4,96. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. W nocy prognozowane są przymrozki, temperatura od minus 6 stopni w górach do 3 nad morzem i na zachodzie. Będą także opady deszczu i deszczu ze śniegiem w całym kraju, a na wschodzie i na południu śnieg. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Mówimy w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki m.in. o tym, że motocykle jeżdżące jako karetki staną się samodzielnymi jednostkami ratownictwa medycznego. Tymczasem eksperci alarmują, że szkolenia i egzaminy dla prowadzących karetki to fikcja i dzwonią Państwo w tej sprawie. Dzwonię, ten pan, który prowadził ten kurs z Anglii, mówił, że trwa 4 tygodnie. W Polsce trwa 2 dni, a w strażach pożarnych takich kursów w ogóle nie ma. Strażacy, którzy jeżdżą tymi samochodami albo którzy nigdy nie jeździli, a są w straży, to praktyki nie mają żadnej na początku. One call, your voice on the phone. one more time to know it can happen twice. One shot of a clear blue sky, one look I see the reasons why. Zapraszamy do trójki. Aha! 11 kwietnia, piątek, godzina 20. Uczciwe zasady, największe telewizje. Takie wyzwanie w kwestii debaty rzuca kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Idę po ciebie, Trzaskowski, odpowiada wspierany przez PiS Karol Nawrocki. Czy dwóch głównych kandydatów spotka się jeszcze przed pierwszą turą? Dlaczego reszta została pominięta? To pytania do Bartosza Bieleckiego, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, to ja bym dodał jeszcze jedno pytanie. Czy wybory wygrywa się w Końskich? Bo właśnie tam, na co wszystko wskazuje, mają spotkać się Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Przypomnijmy, w 2020 roku to właśnie w Końskich w debacie udziału nie wziął Rafał Trzaskowski. Niektórzy mówią nawet, że kosztowało go to prezydenturę. Wróćmy do tej debaty, która ma być teraz. Sztaby na razie nie porozumiały się co do jej szczegółów. Rafał Trzaskowski wzywa do odwagi swojego kontrkandydata. Skoro sami wezwali na debatę, no to ja na nią odpowiadam, więc nie widzę w tym nic dziwnego. Kampania rządzi się swoimi prawami, ma swoją dynamikę. Ja jasno mówiłem o tym, że wystąpię w debacie ze wszystkimi kandydatami, jasno mówiłem o drugiej turze. Na ten moment wiemy, że mają ją organizować trzy największe stacje telewizyjne, TVN, TVP i Polsat News. Karol Nawrocki wolałby, aby debatę współorganizowały też takie telewizje jak w Polsce 24 i Republika, ale deklaruje, że tak czy siak jest gotowy zmierzyć się z Trzaskowskim. Tak, ja chcę debaty z Rafałem Trzaskowskim, choćby w Końskich, choćby w piątek, choćby teraz, choćby jutro albo za 5 godzin. Ja jestem do tego gotowy, tylko żeby taka debata się odbyła, to muszą porozumieć się dwa sztaby. Co na to otoczenie kandydata numer 3 w sondażach, czyli Sławomira Mentzena? Traktujemy to jako komplement, stwierdza Michał Wawer z Konfederacji. Bo to, że po długich tygodniach unikania jakichkolwiek debat Rafał Trzaskowski zdecydował się stanąć do pojedynku z Karolem Nawrockim, to pokazuje, że przestraszył się, że Sławomir Mentzen prześcignie Karola Nawrockiego. Przestraszył się, że w drugiej turze znajdzie się kandydat, który będzie miał znacznie większe szanse pokonać Rafała Trzaskowskiego. I w związku z tym Trzaskowski robi teraz wszystko, żeby wypromować Karola Nawrockiego i zagwarantować mu udział w drugiej turze. Michał Wawer zapewnia też o gotowości do debaty Sławomira Mentzena. W piątek Magdalena Biejat będzie na Dolnym Śląsku. Według niej Rafał Trzaskowski wybrał sobie jednego z łatwiejszych przeciwników. Kandydatka Lewicy mówi, że chce debatować, ale odrzuca jedną propozycję, to jest telewizji Republika. Ta organizuje debatę 14 kwietnia. Taka debata prezydencka w telewizji, która zajmuje się przede wszystkim laniem hejtu, która bierze w obronę ludzi, na których ciążą poważne zarzuty o nadużycia władzy i korupcję, która pozwala na to, żeby na jej antenie szerzyły się groźby śmierci w stosunku do przeciwników politycznych i która atakuje swoich przeciwników politycznych i ich rodziny, nie powinna być legitymizowana taką debatą prezydencką. Ja w tym nie będę brała udziału. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia Telewizji Republice nie odmawia, a o debacie w Końskich mówi, że będzie nudnym, powtarzalnym widowiskiem. Pan Trzaskowski będzie mówił, a wyście przez 8 lat, a tamci będą mówili, a wyście przez poprzednie lata, a dzisiaj koalicjo 13 grudnia, jesteście winni za to i za to. Ja to mam w Sejmie na co dzień, od półtora roku. Naprawdę nie tęsknię po raz kolejny za tym widowiskiem. To jeszcze spytajmy eksperta, co o tym wszystkim sądzi. W kwestii niedopuszczenia do udziału w debacie w Końskich innych kandydatów wątpliwości ma Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego. Będziemy mieli do czynienia tak naprawdę z jawnym lekceważeniem przepisów kodeksu wyborczego, zasad konstytucji dotyczących równości procesu wyborczego i rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie, która mówi wprost dosłownie, że obowiązkiem Telewizji Polskiej jest zapewnienie każdemu kandydatowi możliwości udziału w takiej samej liczbie debat. Według Trudnowskiego organizacja takiej debaty może przynieść owoce odwrotne od zamierzonych. Paradoksalnie może być tak, że to ci kandydaci, którzy wolą spędzić 2 godziny, 3 godziny z internautami, z dociekliwym, wcale nie jakoś specjalnie sympatyzującym dziennikarzem, zyskają więcej niż ci, którzy zdecydują się na tę szopkę w Końskich. I paradoksalnie każde potknięcie, czy to któregoś z kandydatów, czy to mediów ją współorganizujących, może tylko wzmocnić efekt tego, że ci, którzy postanowili odegrać tę duopolową historię sprzed 12 lat, tak naprawdę poślizgną się jak na skórce od banana. Planowana jest też debata wszystkich kandydatów 12 maja, a zorganizują ją Telewizja Polska, TVN24 i Polsat News. A mówił Bartosz Bielecki, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Nie wiem, jak to będzie z tymi samymi największymi mediami, które miały wziąć udział w debacie i kandydat Nawrocki, który upomina się o udział Telewizji Republika, no bo dzisiaj to mogą państwo już mieć te informacje, a jeśli nie, to cieszę się, że dowiedzą się państwo od nas. Sąd uchylił dziś koncesję Telewizji Republika. Więc jak będzie z debatą, zobaczymy i na pewno państwu o tym powiemy. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Choć z drugiego jest to biegu, to biorę. Sprzedawca mówi, Trwają prace nad uruchomieniem elektronicznej procedury niebieskiej karty, mówiła dziś w rozmowie Renaty Grochal bez uników ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Ma to ułatwić wszystkim instytucjom, których celem jest zapobieganie przemocy w rodzinie, sprawniejszego i skuteczniejszego działania. Materiał Jacka Frenzla. Procedura niebieskiej karty jest procedurą mającą zapewnić pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. To wsparcie różnych instytucji w monitorowaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Ale dzisiaj mamy sytuacje, w których na przykład rodzina przeprowadza się z jednego krańca na drugi kraniec Polski i można powiedzieć, że trochę ma czystą kartę. Mówiła w Trójce Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości z Lewicy. To zależy od dobrej woli urzędników, czy skontaktują się z miejscem, w którym ta rodzina poprzednio mieszkała. Zresztą w sprawie Kamilka sytuacja była bardzo podobna i w sytuacji, w której Ministerstwo Cyfryzacji właściwie wprowadza nas w nową erę cyfryzowania wszystkich dokumentów, potrzebujemy też cyfryzować niebieską kartę, żeby służby, żeby pracownicy socjalni mogli działać szybciej, mogli działać skutecznie i mogli natychmiast reagować tam, gdzie do przemocy domowej dochodzi. Niebieska karta w tej chwili jest wykorzystywana przez konkretny ośrodek, który otrzymuje taką kartę i ten zespół interdyscyplinarny, który pracuje nad nią, ma to w wersji papierowej. W związku z tym, jeżeli na przykład rodzina przeprowadzi się w inne miejsce, to tracimy ją z oczu. Agnieszka Kwaśniewska-Sadowska, radca prawny, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Też czasami jest tak, że ona po prostu nawet nie zgłasza, gdzie się przeprowadza, w związku z tym nawet zespół interdyscyplinarny, który pracuje nad tą rodziną, nie jest w stanie poinformować kolejnej jednostki, żeby zadziałała. Więc taka karta elektroniczna powoduje, że każdy ośrodek pomocy społecznej w Polsce będzie mógł tam zajrzeć, zobaczyć, że taka rodzina jest pod kontrolą, ale z drugiej strony pod pomocą w ramach procedury niebieskiej karty, jak też będą miały do niej wgląd sądy i będą mogły też reagować. W 2024 roku liczba osób stosujących przemoc domową wynosiła ponad 60 tysięcy. Podkomisarz Iwona Kijowska, Komenda Główna Policji. Dominującą grupę osób stosujących przemoc domową stanowili mężczyźni, ponad 52 tysiące, kobiet było znacznie mniej, ponad 8 tysięcy. Jednak zaznaczyć należy, że w porównaniu z latami ubiegłymi jest tendencja spadkowa. Każde działanie i każda czynność, która byłaby krokiem do tego, żeby to dziecko było bezpiecznie i szybciej, żeby służby zareagowały, jest dobrym krokiem. Karolina Paleń, dyrektor domów dla dzieci i młodzieży w Stalowej Woli. Na pewno będzie szybszy przepływ informacji w przypadku, kiedy rodzina zmieni miejsce zamieszkania. Każdy dokument, który mamy w internecie i możemy kilkoma kliknięciami go odtworzyć, daje nam tą łatwość, że mamy informacje natychmiast. Nie musimy czekać, nie musimy się zwracać do jakiejś instytucji, ponieważ szybciej byśmy dochodzili do tego, gdzie ta niebieska karta wystąpiła. Elektroniczna niebieska karta prawdopodobnie zacznie działać już w przyszłym roku. Niebieska karta ma pomagać ofiarom przemocy, ale obecne luki w systemie szkodzą właśnie ofiarom. Miejmy nadzieję, że cyfryzacja diametralnie odmieni sytuację. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy już dzisiaj na naszej antenie o tym, że brakuje u nas przepisów dotyczących kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Rzeczywiście takie uprawnienia to jest tylko teoretycznie fikcja i nabiera się doświadczenie, to obycie tym pojazdem uprzywilejowanym i z tym, jak się trzeba zachować na drodze jadąc pojazdem uprzywilejowanym. 22 i 7 trójek. Proszę o głosy. The end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scar of bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Święta takie jak lubisz. Od czwartku w Kauflandzie duża czekolada Milka tylko 12,99. Tak, duża czekolada Milka tylko 12,99. A wszystkie słodycze w wielkanocnych opakowaniach trzecie najtańsze, 100% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Debata w Końskich. Tam właśnie wygrywa się wybory. Całowanie w tyłek. Nowy wymiar dyplomacji Donalda Trumpa. W światowej czołówce. Tysięczny przeszczep wątroby w Centrum Zdrowia Dziecka. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomak Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm.